Aptallık Üzerine. Yazan Robert Musil. Seslendiren Yiğit Vatansever. Robert Musil'in Avusturya Sanatçılar Birliği'nin davetiyle 11 ve 17 Mart 1937 tarihlerinde Viyana'da yaptığı konuşma. Baylar ve bayanlar, günümüzde aptallık üzerine konuşma yapmak isteyen birisi hiç kuşkusuz bununla birlikte bir dizi belaya bulaşma riskini de kabul etmiş sayılır. Aslını isterseniz bu durum bir küstahlık ya da kendini beğenmişlik olarak yorumlanabileceği gibi, çağımızın ilerlemesini aksatan bir girişim olarak da algılanabilir. Bir zamanlar aptallığı yetenek, ilerleme, umut ya da gelişmeden ayırmak bu denli zor olmasaydı, hiç kimse aptal olmak istemezdi diye yazmıştım. Ve bunu 1931 yılında kaleme almıştım. Kaldı ki o zamandan bugüne dünyanın sürekli ve her gün daha fazla ilerleme ve gelişme kaydetmediğini kim iddia edebilir? İşte tam da bu noktada hiçbir şekilde göz ardı edilmesi mümkün olmayan bir soru yavaşça ve usulca kendini gösterir. Aptallık gerçekte tam olarak nedir? Ciddi bir yazar olarak uzun süredir aptallık kavramıyla içli dışlı olduğumu göz ardı etmemi beklemeyin çünkü bazı zamanlar aptallıkla aramda dostane bir ilişkinin hatta bir nevi ahbaplığın dahi oluştuğunu söyleyebilirim. Kaldı ki bir insan edebiyata ya da şiire gözlerini açar açmaz, her şekle girebilme yeteneğine sahipmiş gibi görünen ve bundan dolayı da tanımlanması çok zor bir dirençle karşı karşıya kalır. Doğrulanma imkanı asla olmayacak kadar uzak olan dönemler üzerine çalışmaya ve odaklanmaya alışmış bir edebiyat profesörünün günümüzdeki düşüncelerini ya da hedeflerini ıskalaması, profesörün saygın kişiliğini sarsacaktır. Dolayısıyla bu durum ya kişiseldir ya da diğer bir ihtimalle, Tanrı'nın bizim için hiçbir zaman tam olarak anlayamayacağımız kudretiyle film yapan kişilere insanlık dilini bahşetmesi gibi ticari hayat yüzünden eleştirel yargının değişmesi ve ticari yargıya dönüşmesi durumuna benzer şekilde anlamsız ve genel bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Oysa ben böyle bir olguyu bir zamanlar dile getirmiştim. Dolayısıyla şimdi onu yinelemeye veya ona bir şeyler eklemeye gerek duymuyorum. Kaldı ki bugün her şeye etki eden mükemmeliyetçilik eğilimini de göz önünde bulundurunca, bunun büyük ihtimalle imkansız olacağı da aşikar zaten. Aslında gerçeği kesin bir sonuç olarak vurgulamak yeterli olacaktır. Çünkü bir halkın sanata eğiliminin olmaması sadece kötü zamanlarda ya da şiddet şeklinde kendini göstermez. Aksine iyi dönemlerde ve çok farklı şekillerde de gözlenir. Öyle ki salt, baskı ve sansür denen şeylerle fahri doktoralar, akademi üyelikleri ve ödül dağıtımları arasındaki fark yalnızca kademe nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla kendi içinde sanat sevgisini öven bir toplumun sanata ve bu hassas ruha karşı gösterdiği çok yönlü direncin aslında aptallık olmadığını ya da bundan daha ziyade aptallığın özel bir sanat ve hatta bir duygu aptallığı olarak ve her durumda entelektüellik olarak adlandırdığımız şekilde kendini gösterebilen özel bir türü olduğuna inanıyordum. Ve bugün de bu düşüncemden vazgeçmek için pek fazla bir neden olmadığını ifade etmekten çekinmediğimi söylerken de bir sakınca görmüyorum. Doğal olarak her şeyin aptallığa yöneldiğini ve tıpkı sanatta olduğu gibi her şeyin tamamen insani olarak deforme olduğunu, hatta son yıllarda edindiğimiz deneyimlere göre kişilik yoksunluğunun farklı türleri içerisinde yer aldığını söylemek de doğru değil. Çünkü sanat duygulara bağlıyken, burada hiçbir arayış içerisinde bulunmadan kullanıldığına itiraz edemiyor olduğumuz aptallık kavramının akla bağlı olduğunu söyleseydik, bu bir yanılgı olurdu. Aynı şekilde estetik zevk de hem bir yargı hem de bir duygudur. Bayanlar ve baylar, sözlerime devam etmeden önce Kant'ın estetik ve beğeni yargısından bahsettiği ve benim Kant'tan ödünç aldığım bu büyük formülü, salt Kant'ın hatıralarına değinmek için değil, aynı zamanda da aynı antinomileri tekrar etmek için sizden izninizi rica etmek durumundayım. Tez: beğeni yargısı salt kavramlara bağlı değildir, aksi takdirde itiraz edilebilir olurdu. Kanıtlara göre karar verilmesi gerekir. Antitez: beğeni yargısı kavramlara bağlıdır. Çünkü böyle olmasaydı tartışmak mümkün olmazdı. Bir uyum çabası. Bu nedenden dolayı da benzer bir antinomi ile birlikte benzer bir yargının politikada ve bütünüyle hayatın temelinde olup olmadığını sormak istiyorum. Dolayısıyla yargı ve aklın bir arada olduğu yerde tüm abla ve kız kardeşlerinin, yani aptallığın tüm değişik şekil ve türlerinin bulunması beklenemez mi? Bunların önemi hakkında söylenecek çok şey var aslında. Rotterdamlı Erasmus, keyifli ve günümüzde de önemini hiç kaybetmeyen deliliğe övgüsünde bazı aptallıklara sahip olmadan insanın doğmayacağını bile yazmıştır. Utancımızı zedeleyen ve aptallığın güçlü egemenliği gibi bir duygunun üzerimize sindiğini anlayan birçok insanın bu duygunun kendisini dost ve yardımsevermiş gibi gösterdiği günde, kendilerine güven veren birini duyar duymaz düşündüğü şey bu canavarı ismiyle anabilmektir. Başlangıçta ben de bu tecrübeye sahip değildim. Kuşkusuz ancak aptallığın ilerleyişindeki tarihsel değerini aralarından birkaçını tanıdığım aptallık üzerine çalışan kişilerden öğrenebilmiştim. Öyle görünüyor ki bu akıllı insanlar akıllılık üzerine yazmayı tercih etmişler. Oldukça bilgili bir arkadaşım bana 1866 yılında yayımlanan Hegel'in öğrencisi ve Hal Üniversitesi'nde Profesör J.A. Erdman'ın bildirisinin bir kopyasını göndermişti. Aptallık hakkında olarak adlandırılan bu konuşma, insanların duyurusunu bir kahkahayla karşılamış olmasıyla başlıyor ve bunun bir Hegelcinin bile başına gelebileceğini bildiğim için insanların aptallıkla ilgili konuşmak isteyen biri hakkında özel bir tavır takındığına kâniyim. Muazzam ve kendi içinde çatışan bir psikolojik güce meydan okuduğuma inandığım için de oldukça tedirginim. Bu yüzden kendimi her zaman karşısında bulduğum bu zayıflığımı itiraf etmek istiyorum. Aptallığın ne olduğunu bilmiyorum. Yardımıyla dünyayı anlamamı sağlayacak olan aptallık üzerine herhangi bir teori keşfetmedim. Bilimsel çalışmalar arasında beni bu duruma getiren, hatta ilgili şeylerin kendi kavramları açısından ele alınmasıyla doğacak bir çalışma bile bulamadım. Belki de benim bilgimin eksik olmasından kaynaklanıyordu bu durum. Emin değilim. Ancak asıl olan aptallık nedir sorusudur. Çünkü aslında günümüzdeki düşünce alışkanlıklarının pek azı iyilik, güzellik ve elektriğin ne olduğu gibi sorulara karşılık gelmektedir. Oysa bu terimi oluşturma ve tüm yaşamın böylesine bir ön sorununu gerçekte mümkün olduğu kadar cevaplama arzusunun çekiciliğiyle hiç de azımsanamayacak kadar büyüktür. Bu nedenden dolayıdır ki ben de bir gün aptallığın gerçekten de söylendiği gibi olup olmadığı sorusuna kendimi kaptırma gafletinde bulundum ve aslını isterseniz sonunda bunu tanımlamak da benim mesleki görevim ve yeteneğim gibi oldu. Ancak kendime ne bir edebiyatçının yaptığı gibi şiirsel ne de bir bilim adamının yaptığına benzer şekilde bilimsel olarak yardım etmeyi başaramadığımdan dolayı olabildiğince hassas bir şekilde ve böyle durumlarda olduğu gibi daima açık olarak aptallık kelimesini ve bu kelimenin soy ağacını takip edip en yaygın örnekleri araştırdım ve bu zamana kadar yazmaya çalıştıklarımı bir araya getirdim. Ayrıca böylesi bir sürecin ne yazık ki lahana kelebeği avlamaya benzediğini de söylemeden geçemeyeceğim. Gözlemlenmediği düşünülen şey, belki bir süre onu kaybetmeden takip edilebilir ancak bir süre sonra farklı yönlerden ve benzer şekilde zigzag çizerek gelen çok sayıda lahana kelebeği olduğunda artık ilk baştaki kelebeğin takip edilip edilmediği anlaşılamaz hale gelir. Böylece aptallık ailesinden verilen örneklerin asıl durumlarına göre birbirleriyle gerçekten bağlantılı olup olmadıkları ya da salt dışarıdan ve hiç umulmadık bir zamanda yansımalarını birinden diğerine sürükleyip sürüklemediğine artık birbirlerinden ayrılamaz hale gelir ve bunları man kafanın birine ait olduğunu söyleyebileceğimiz bir adamın şapkası altında birleştirmek de hiç kolay değildir. Başlangıcın nasıl olduğu bu tür koşullar altında tek düzeliğe oldukça yakın olmakla birlikte İzniniz olursa sevgili dostlar, biz de istediğimiz gibi başlayalım. Bence en iyisi başlangıçtaki konuya yeniden değinmek olacaktır. Yani aptallık hakkında konuşmaya başlayacak olan ya da bu konuşmadan fayda sağlamak isteyen birisi, ki her ne kadar aptallığın en yaygın belirtisi bu olsa bile, kendisinin aptal olmadığı koşulundan yola çıkmalı ve gösteriyi izlerken kendisinin zeki olduğunu düşünmelidir. Dolayısıyla kendini zeki göstermenin neden aptallık olarak algılandığı sorusuna değinecek olursak, akla ilk gelen cevap, zeki olmanın atalarımızdan kalma eşyaların üzerinde biriken evdeki bütün tozu kendi üzerine almış gibi görünmesi olduğudur. Çünkü aptallık, kendini zeki olarak göstermemenin daha temkinli olduğunu söyler. Oysa ilk bakışta anlaşılamayan, derinden bir kuşku yaratan ve aslında zayıfların gerçekten zeki oldukları bu uyarının zekilik olarak algılanmamasının büyük oranda koşullardan kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz. Çünkü zekilik güçlülerin hayatına da girebilir. Aptallıksa güvensizliği hafifletir. Başka bir ifadeyle ve bugün de hala söylendiği gibi aslında silahsızlandırır. Bu tür eski kurnazlık ve ahmaklığın akıllılık izleri, kuvvetlerin öylesine dengesiz bir şekilde dağılmış olduğu, zayıf olanın kendisini olduğundan daha aptal gösterdiği ve böylece kurtuluşunu aradığı bağımlılık ilişkilerinde hala görülebilmektedir. Örneğin, kendilerini hizmetkarların iyi eğitim almış patronlarıyla, askerlerin komutanlarıyla, öğrencilerin öğretmenle ve ebeveynlerin çocuklarla olan ilişkilerinde güya akıllı olarak tanıtıyorlar. İlişkide zayıf olanın bir şey yapmaması ya da yapmak istememesi gücü elinde tutanı rahatsız etmeye başlar. Çünkü aptallık onu su götürmez şekilde zayıflık durumuna getirirken aynı zamanda çaresizliğe de sürükler. Bu durum akıllılığın onu kolayca zırh haline getirdiği gerçeğiyle mükemmel bir uyum yaratmış olsa da ancak salt koşulsuz bağlılıkla ilişkili olduğu sürece köleler tarafından gerçekten takdir edilir bir hale gelir. Hiç şüphesiz aptallarda da akıl takdir edilir ama ancak koşulsuz itaatle birlikte olursa. Aklın yanında bu iyi hal belgesi eksikse ve hükmeden kişinin yararına işlediğinden emin olunamazsa, akıllı kişiye akıllı değil de daha çok saygısız, küstah ya da hain denir. Ve çoğu zaman yöneticinin güvenliğini gerçekten önemsemese bile en azından onuruna ve otoritesine karşıymış gibi düşünülür. Eğitimde bu meydan okuyan, üstün zekalı bir öğrencinin pasif gözükmek istemeyenden daha fazla şiddete maruz kalmasıyla ifade edilirken, genel ahlaktaki inanışta ise ahlakın karşı karşıya olduğu bilgi ne kadar iyi olursa, bu bilgiye karşı çıkan iradenin de o denli kötü olması gerektiği belirtilir. Adalet de bu kişisel ön yargıdan tamamen etkilenmeden kalmayı başaramamıştır ve genellikle bir suçun akıllıca icrasının kurnaz ve kaba olacak şekilde belirli bir olumsuzlukla yargılanmasına karar verir. Herkes konuyla ilgili olarak kendine uygun olabilecek örneği politikada bulabilir. Fakat aynı zamanda ki sanırım burada biraz itiraz gelecek bu düşünceye, bu durum rahatsız edici de olabilmektedir ve ne yazık ki her ne pahasına olursa olsun yatıştırılamayacaktır. Kısaca özetleyecek olursak, aptallık aslında genellikle sabırsızlık, yaratıcı bir olgu olsa da olağan dışı durumlarda acımasızlığı öne çıkarabilmektedir. Bu yaygın adıyla sadizm olarak bilinen acımasızlığın kurbanları da genelde aptallar olmaktadır. Görünüşe göre bu durum, zalimlere nazaran aptalların daha kolay avlanabilecek konumda olmasından kaynaklanır. Fakat aynı zamanda her yönüyle hissedilebilen bu mukavemet yoksunluğu, tıpkı kan kokusunun avlanmayı teşvik etmesi gibi hayal gücünü vahşileştirir. Bu da aptal insanı, zalimliğin sınır tanımayarak çok ileri gittiği tenha bir alana çeker. Oysa bu durum, acı çeken kişinin içinde acı çekmenin bir özelliği haline gelen ve yarattığı vahşete gömülmüş bir zayıflıktır ve aşağılanmış olan acıma duygusunun imtiyazlı başkaldırışı nadiren kendini göstermesine rağmen, aynı şekilde bunlar aşka, yani iki kişinin birbirine ait olduğu şekilde zulme de aittir. Dolayısıyla bunu tartışmak aslında mevcut olan ve zayıflığa karşı korkakça zulüm, büyük olasılıkla da sadizmin en yaygın tanımıdır, ile boğulmuş bir insanlık için yeterince önemli hale gelecektir. Ancak ana çizgisine göre zulüm gören ilişki ve ilk örneklerin kısa süreli toplanmasına ve bunun hakkında söylenenlere bakıldığındaysa bunlar söz konusu olan çatışmalar olarak algılanmalıdır. Çünkü genel anlamda bilgili olmak için aptal olmaktan daha fazla bir şey olmasa da aynı zamanda aptallığın itibarını artırmak için de bu yol her zaman akıllıca değildir. Aslına bakılırsa bu konu hakkında söylenebilecek tek şey hiçbir şeyin genelleştirilemez olduğu ya da burada zaten izin verilebilecek tek genellemenin ise bu dünyada mümkün olduğunca az fark edilmenin en akıllı şey olması gerektiğidir. Ve gerçekten de bu sınır çizgisi hiç de nadir olmayan bir şekilde tüm bilgeliğin altında çizilmiştir. Ancak daha da sıklıkla yabanilik olan bu sonuç sembolik olarak kullanılır ve daha sonra aptallık ve basiret alanını tamamen terk etmeden alçak gönüllülük ve daha kapsamlı olacak şekilde de emir çemberine bakış açısı getirir. Birçok insan hem aptal görünme hem de ahlaka zarar verme korkusundan dolayı akıllı olduklarını düşünse de bunu dile getirmeye cesaret edemez. Oysa bu durumdan bahsetmek için kendilerini baskı altında hissederken kendileri hakkında şunu söyler insanlar. Ben diğerlerinden daha aptal değilim. Bu durum için normal bir zekaya sahip olduğumu söyleyebilirim ifadesini kullanmaksa hala mümkün olduğunca yenilikçi ve olgusal olarak kalmaktadır. Öyle ki tıpkı şu ifadede olduğu gibi zeki olmanın ikna kabiliyeti bir kez daha geriden gelip ortaya çıkar. Kendimi asla aptal yerine koydurmayacağım. Daha ileri seviyedeki durumsa bu gizli kalmış bireyin kendisini düşüncelerinde olduğundan daha fazla zeki ve iyi donanımlı olduğunu düşünmesi değil, aynı zamanda tarihsel olarak da aktif olan bu kişinin gücü eline alır almaz kendisini her açıdan bilge, aydınlanmış, değerli, yüce, zarif, Tanrı tarafından seçilmiş ve tarihten dolayı kendisini riske attığını söylemesi ya da söyletmesidir. Çünkü bu kişi düşüncelerini yeniden yansıttığını hisseden başka biri hakkında bunu söylemeyi sever. Örneğin majesteleri, kardinal, ekselansları, sultanımız, hükümdarımız ve benzeri ünvan ve selamlamalarda bu olgu kendisini taşlaşmış olarak tutar ve hiçbir şekilde bilinçten ilham alamaz. Ancak bugün insan olanca canlılığıyla ve kitleler halinde konuşurken hemen kendini gösterir. Özellikle ruhun ve aklın belirli bir alt-orta sınıfı, parti, ulus, mezhep veya sanat hareketini ortaya çıkar çıkmaz yüceltme ihtiyacı hakkında tamamen amaçsız olduğunu ve biz yerine ben demeye çalıştığını söyleyebiliriz. Çekince kendini nasıl algıladığını bir yana bırakabilir ve bu kibri de bir gösteriş olarak adlandırır. Gerçekten de aralarında inkar edilemez bir şekilde en önde gösterişin geldiği birçok halkın ve devletin ruhu bugünkü duygulara hakimdir. Bu noktadan bakıldığında aptallık ve kibir arasında eski zamanlardan beri samimi bir ilişki olduğu ve belki de bir ipucu verdiği söylenebilir. Aptal bir insan, kendisinde akıllılık olmadığı ve bunu gizlemeyi de başaramadığı için her zaman çok kibirli görünür. Oysa bunun böyle olması gerekmez. Çünkü kibir ve aptallık arasında doğrudan bir ilişki zaten vardır. Kibirli bir insan, yapabileceğinden daha az şey yaptığı izlenimini verir ve kendisini buharın sızıntı noktasından kaçmasına izin veren bir makine ile karşılaştırır. Eski bir deyim vardır. Aptallık ve gurur aynı ağaçta büyür. Aslında bu deyim kendisi gibi kibrin insanın gözünü kör ettiğinden başka bir şey ifade etmez. Dolayısıyla kibir kavramıyla ilişkilendirdiğimiz şey aslında düşük başarı beklentisidir. Çünkü kibir kelimesi nafile ile aynı anlama gelir. Başarıdaki bu eksikliğin ve düşüşün aslında başarının olduğu yerlerde de olması beklenir. Kibir ve yetenek hiç de seyrek olmayan bir şekilde birbirleriyle bağlantılıdır. Ama sonra kibir kendisini engellemediği sürece aslında daha fazlasının da yapılabileceği izlenimini alıyoruz ki bu da kuvvetli bir şekilde başarı bozukluğu kavramına bağlı. Daha sonra aptallık konusunda sahip olduğumuz en genel kavram olarak ortaya çıkar. Açıkçası kibirli davranıştan yalnızca aptalca olabileceği için kaçınılmaz. Aksine ve özellikle toplumsal ahlakı bozduğu için bu davranıştan kaçınılması elzemdir. Kendini övmek demodedir diyor bir başka deyim ve bu ise kendimiz hakkında çok konuşup övünmek için söylenen kelimelerin sadece mantıksız değil, aynı zamanda gayri ahlaki olduğu anlamına da gelir. Yanılmıyorsam bu inceliğin ihlal ettiği nezaket talepleri kişide kendiliğinden beliren hoşgörüsüzlüğü korumak için tasarlanan kendisinden daha az olmaması şartıyla kişinin kendini şımartmasını korumaya yönelik birçok kısıtlama ve mesafe biçimi arasındadır. Bu tür mesafe buyrukları aynı zamanda selamlama ve hitabet gibi açık kelimelerin kullanımına yönelik olmakla birlikte bunları düzenlerdi. Bahane olmaksızın birbiriyle çelişmesine izin vermez veya ben kelimesiyle başlayan bir mektup gibi kısaca fakat belirli kurallara uymayı gerektirir. Ve böylece bu kavramlar birbirlerine çok yaklaşmaz. Bunların amacı ise anlaşma şeklinizi dengelemek ve aynı seviyeye getirmek, böylece insanın başkalarını da kendisini de sevmesini kolaylaştırmak ve insan ilişkilerinin ortalama sıcaklığını korumaktır. Dolayısıyla bu tür düzenlemeler en ilkel toplumlarda günümüzdeki en modern olanlardan daha yüksek derecede bulunabilir ve hatta sessiz fakat vahşi olanlar bile bunları bilir ki bu da onların sahip olduğu birçok törenden kolayca anlaşılabilir. Bu mesafe buyrukları anlamında sadece kendinizi övmek değil, başkalarını taklit etmek ya da övmek de doğru değildir. Dolayısıyla birisine bir dahi ya da aziz olduğunu söylemek, bu durumun kendisinden de anlaşılacağı üzere birinin yüzünü lekelemek ve saçını çekmek olduğunu söylemek kadar çirkin, yani günümüzdeki duygu algısına göre başkasına hakaret etmekten daha iyi olamayacaktır. Bunun nedenlerinden birisi olarak daha önce de belirtildiği gibi birinin diğerlerinden daha kötü ya da aptalca olmadığını söyleyen açıklamalar kabul edilir. Açıkçası coşkulu fakat ahlaksız olan bu ifadeler düzenli koşullar altında aforoza dayandırılır. Evet sevgili dostlar, buraya kadar günümüzde halkların ve partilerin aydınlanmalarına göre birbirlerine üstünlük sağladıkları, şimdi yaşayan çoğunluğun, tıpkı hayallerindeki bireysel megaloman gibi sadece kulaktan dolma bilgilere dayalı bilgeliğe değil, aynı zamanda erdemli ve cesur, asil, yenilmez, inançlı ve güzel ve dünyada insanların birlikte oldukları yerlerde kendilerine yasak olan her şeyi elde etmeye çalıştıkları kibir hakkında konuşmuştuk. Ama izin verirseniz sözlerime devam etmek istiyorum. Bu büyük biz kavramının küstahlıkları bireyin artan medenileşmesinin ve ehlileştirilmesinin bununla orantılı olarak büyüyen ulusların, devletlerin ve ittifakların belli bir merkezin etrafında olmamaları bunun telafi edileceği izlenimini veriyor ve görünüşe göre bir etki bozukluğu temel olarak ben ve bizle tüm ahlaki değerlendirme arasındaki karşıtlıktan önce gelen duygusal denge bozukluğu ortaya çıkıyor. Ama bu öyle ya da böyle sorulması lazım, aptallık mıdır hala ve herhangi bir şekilde gerçekten de aptallıkla bağlantılı mıdır? Sevgili dinleyiciler, bundan kimse şüphe etmez. Cevaba geçmeden önce pek de sevimsiz sayılmayacak bir örnekle biraz nefes alalım. Bizler, özellikle erkekler, hatta tanınmış tüm yazarlar aslında kendi hayatının romanını bizlere teslim etmek isteyen ve tüm ruhunu daima ilginç koşullar altında parlatmış olmasına rağmen bizden beklediği başarıyı sergileyemediğimiz halde bizden bunu bekleyen o kadını tanıyoruz. Peki, bu kadın aptal mıdır? Bu önümüzdeki gelecek izlenimlerin bolluğundan ortaya çıkan şey ise bize şunu fısıldıyor. Evet, o kadın aptal. Ancak nezaket ve adalet bu olgunun her zaman ve sıklıkla kabul edilmemesini gerektirir. Çünkü bu kadın kendisi hakkında çok konuşuyor. Hem de gereğinden fazla. Her konuda kesin yargıları var. Kibirli ve küstah. Sıklıkla bize emirler yağdırıyor. Alışıla gelen aşk hayatına sahip değil ve hayatında da şansının yaver gittiği pek söylenemez. Ancak bu saydıklarımızın hepsini ya da en azından birçoğunu yaşayan başka insanlar da yok mudur? Örneğin kendi hakkımızda çok konuşmak, bencillik, huzursuzluk ve hatta bir çeşit melankoli gibi kötü bir alışkanlık şeklinde karşımıza çıkıyor çoğu kez. Oysa tüm bunlar özellikle de büyüme çağındaki gençler için daha sık ortaya çıkar. Büyüme belirtilerinden yola çıkarak kendileri hakkında çok konuşmaları, kibirli olmaları, sürekli başkalarına bir şeyler yaptırmaya çalışmaları ya da yaşamla tam olarak uyumlu olmamaları, tek kelimeyle İyice aptallaşmadan, dürüstlük ve tereddütten tamamen aynı sapmaları ortaya koymaları, onların henüz akıllı olamadıklarını, doğal olarak da hala aptal olma koşuluna bağlı olduklarını göstermez mi? Bayanlar ve baylar, her ne kadar günlük yaşamın kararları ve insani bilgi çoğunlukla doğru olsa da bunlar genellikle yanlıştır. Çünkü bu kararlar doğru bir öğretim uğruna yaratılmadılar. Aslında sadece zihinsel rıza ve savunma hareketlerini temsil ediyorlar. Bu yüzden bu örnek sadece bir şeyin aptal olabileceğini fakat aptal olmak zorunda olmadığını ve içinde herhangi bir şeyin meydana geldiği bağlantıyla anlamın değişmesinin gerekmediğini ve aptallığın o olmadan kumaşı tek çekişte kopartacak bir dikiş olarak düşünebileceğimiz bir başka şeyle çok sıkı bağlantılı olduğunu öğretiyor. Yaratıcılık ve aptallık ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır ve şairin de dediği gibi ceza tehdidiyle çok fazla konuşmanın ve kendisi hakkında çok fazla konuşmanın yasak olmasından insanlık tuhaf bir şekilde kaçınmıştır. Oysa yazar, insanlık adına sevdiğini ya da güneşin gökyüzünde olduğunu, kendini ve sırlarını açığa çıkarabileceğini, itiraflarda bulunabileceğini, umarsızca kişisel hesap verebileceğini söyleyebilir. En azından birçok yazar buna ket vurur ve bütün bunlar insanlık adına bir istisna olarak insanlığın başka türlü yasaklayacağı bir şeye izin veriyormuş gibi görünürler. Oysa gerçekte yazarlar da bu şekilde yaparak durmadan kendi kendine konuşuyor ve edebiyatın yardımıyla aynı hikayeleri ve deneyimleri salt koşulları değiştirip milyonlarca kez yeniden anlatıyorlar ve bundan dolayı da herhangi bir ilerleme veya anlam kazandıramıyorlar. Değil mi? Yani eğer yazarlar orada olsaydı yazdıkları ve onları bu kullanıma uyarlarken en nihayetinde aptallıktan şüphelenmezler miydi? Kendi adıma böyle bir şeyin imkansız olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Aptallık ve ahlaksızlığın uygulama alanları kendi aralarında, açıkçası bu son kelime bugünkü alışıla gelmiş şeklinden daha geniş anlamda anlaşılıyor. Neredeyse maneviyat dışı olmakla aynı, fakat hiç de tinselliği olmayan bir olgu gibi karşımıza çıkıyor olsalar da, her durumda farklı olmakla birlikte karmaşık bir kimliğe sahip olduklarını da söylemek gerekiyor. Ve birbirleriyle çok yakın ilişki içinde olan bu iki kavramın hiç kuşkusuz J.E. Erdman'ın önceki kitabının önemli bir bölümünde bahsettiğine benzer olarak yine kendi sözleriyle söyleyecek olursak, vahşilik aptallığın uygulamasıdır. J.E. Erdman aynı zamanda kelimeler der, haleti ruhiyenin tek tezahürü değillerdir. Aynı şey davranışlarda da ortaya çıkar. Bu aptallık için de geçerlidir. Aptallık, aptallığa riayet etmek, yani yalnızca aptal olmak değildir. Aynı zamanda aptalca davranmaya, aynı zamanda aptallık uygulaması ya da eylem içerisindeki aptallığa da vahşilik diyoruz. Aslında kazanmış olan bu tez bize aptallığın salt duygu hatasından başka bir şey olmadığını, çünkü vahşilik tektir, öğretiyor. Çünkü bu durum doğrudan duygu bozukluğu ve duygusal denge bozukluğu yönünde herhangi bir açıklama ya da cevap bulamadan ve daha önce ima edilen yönde geri döner. Erdman'ın sözlerindeki açıklama bile gerçeği tam olarak yansıtamıyor. Çünkü bu açıklama eğitimin aksine yalnızca ham, kaba bireyi hedef alıyor ve hiçbir şekilde aptallığın tüm uygulama biçimlerini kapsamıyor. Dolayısıyla salt kibir aptallık olmadığı gibi, salt aptallık da kibir değildir ve bu nedenden dolayı da duygu ve zeka kavramları uygulanan aptallık içerisinde birleşerek bu iki kavram arasındaki ilişkide kalır ve ilk ve en iyi örnekler kullanılarak gösterilmesi ve açıklanması gereken birkaç nokta olduğunu da vurgulamadan geçemeyeceğimi ifade etmek istiyorum. Aptallık kavramının ana hatları doğru bir şekilde ortaya çıkacaksa, aptallığın sadece veya esas olarak bir neden eksikliği olduğu yargısını kırmak ya da gevşetmek, diğerlerinin hepsinden daha önemlidir. Ve daha önce de belirtildiği gibi, sahip olduğumuz en genel fikir, çok çeşitli faaliyetlerdeki başarısızlık, fiziksel ve zihinsel eksiklik gibi görünür. Kendi şivemizde sıklıkla kullanılan ve bedensel bir engel olarak duyma engelini ifade eden bir kelime var. Deriş. Ancak her ne kadar kelimenin aslı deriş olsa da bazı yerlerde teriş, bazı yerlerde töriş şeklinde telaffuz edilir ki bu şekliyle de aptallığa yaklaşır. Çünkü tıpkı bu örnekte olduğu gibi aptallık suçlaması da toplumsal yapıda yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin bir sporcunun en kritik anda hata yaptığını ya da çuvalladığını düşünelim. Bu durumda o sporcu sanki çivilendim ya da aklım neredeydi bilmiyorum diyecektir. Her ne kadar yüzme veya boksta kafayı kullanma oranı en azından sınırlı olarak kabul edilebilir olsa da. Aynı şekilde delikanlılar ya da takım arkadaşları arasında beceriksizce hareket edenlere hölderlin olsalar bile aptal denir. Ayrıca kurnaz ve vicdansız olmayan bir kişinin iş ilişkilerinde aptal olduğu da düşünülebilir. Dolayısıyla günümüzde sıklıkla el üstünde tutulan eski akıllılıklara nazaran tüm bunlar ve eğer bilgilerim beni yanıltmıyorsa, sadece eski Cermen dönemlerindeki ahlaki fikirler değil, aynı zamanda bilgili, tecrübeli, bilge olan, yani savaş ve mücadeleyle ilgili entelektüel terimlerin olduğu kavramlar da aptallık olarak adlandırılır. Bu yüzden her kurnazlığın karşısında bir de aptallığı vardır ve hayvan psikolojisi bile zeka testlerinde her bir başarı türüne aptallık verilebileceğini bulmuştur. Bu nedenle de kişi en genel şekliyle bir akıllılık kavramını aramak isterse, bu karşılaştırmalar örneğin kahramanlık kavramıyla sonuçlanır ve etkisiz olan her şey bazen aptal anlamına gelebilir. Oysa gerçekte aptallık kavramına dahil olan kahramanlık sözde zeka olarak ele alınmaz. Ön planda olan ve bir zamanlar içeriğiyle ihtiyat ve aptallık kavramını yerine getiren yeterlilik seviyesi hayat tarzına bağlıdır. Hangi kahramanlığın ön planda olduğu ve akıllılıkla aptallık kavramlarının içeriklerini hangi zaman diliminde karşıladığı da yaşam biçimine bağlıdır. Kişisel güvensizliğin olduğu dönemlerde kurnazlık, şiddet, duygusallık ve fiziksel beceri akıllılık kavramında dile getirilirken, maneviyatın hakim olduğu ve ne yazık ki gerekli sınırlamaların da yer aldığı dönemlerde ise zihinsel faaliyet toplumsal yaşam tarzının yerini alır. Daha doğru bir şekilde söylemek gerekirse bu noktalardaki ilerlemeden dolayı bunların yapılabilmesi için yüksek beyin gücü gereklidir ve böylece de bugün zekilik ve aptallık sanki başka hiçbir şey olamazmış gibi her ne kadar az ya da çok tek taraflı olsa da yalnızca zihin ve yeterlilik dereceleriyle ilgili olarak günümüzde çok meşgul olan insanın sert alnının altında yani yüzünde yazılmış olan anlayış kapasitesinin aşırı yükü haline gelmiştir. Yetersizlik kavramının aptal kelimesinin kökenine bağlı olduğu genel algıya bakıldığında gerek salt beceriksizlik anlamında gerekse tüm bunlar için kullanılan keyfi beceriksizliğin anlamı içerisinde çok etkileyici bir sonuç ortaya çıkar ki bunlar da sırasıyla aptal ve aptallık olarak adlandırılır ve dolayısıyla da buradan oldukça etkileyici bir sonuç çıkar ki az önce bahsettiğimiz aptal ve aptallık kavramları genel beceriksizliği ifade ederken bazen de özel bir anlam taşıyan bir kelimeyi ifade edebilmektedirler. Bu ise bugün aptallığın karşılıklı ithamının günümüzde neden bu denli yaygın olduğunu belirtmekle birlikte ki farklı bir bağlamda ise örneklerimizde gösterdiğimiz gibi kavramın kendisini sınırlandırmanın oldukça zor olma nedenidir ve uzun zamandır neredeyse tüm halk kütüphanelerindeki kitap alışverişi içerisinde anonim şekilde ve sınırlarda olan sofistike romanların yorumlarından da görülebileceği gibi, burada yani okuyucunun yazarla baş başa kaldığı yerde, okuyucu kararını tercihen aptal kelimesinden yana kullanabileceği gibi, muhtemelen bu sözcüğün eşlenikleri olan aptallık, saçmalık, zırvalık, kelimelere dahi dökülemeyen aptallık, ya da benzeri kavramlarını da kullanabilir. Ve bunlar aynı zamanda insanların örnek olarak bir tiyatro oyununda ya da resim sergilerinde sanatçı karşısına kitleler halinde çıktıklarında ve itiraz ettiklerinde söylenen ilk öfke sözleridir. Aynı şekilde sanatçıların sıklıkla kullandığı ve aldıkları kararlarda oldukça severek kullandıkları kiş kelimesini de hatırlatmadan geçemeyeceğim. Çünkü en azından bildiğim kadarıyla bu terimi belirlemek ve hassasiyetini ifade etmek mümkün değilse bile, sözlü kullanımında fiyatın altında vermek ya da boşa harcamak gibi terimlerle kullanılabiliyor ya da açıklanabiliyor. Kiş terimi aynı zamanda çok ucuz ya da pazarlık usulüne göre fiyatları belirlenen ürünler içinde kullanılmakla birlikte, bu bağlamda ve doğal olarak entelektüelliğe aktarılan bu kelimenin anlamı her bilinçsiz kullanılışında doğru çıkabilir diye düşünüyorum. Pazarlık usulüne göre fiyatları belirlenen ürünler ya da hurda, pılı pırtı, çer çöp ve benzeri esas olarak onlarla ilişkili uygun olmayan ürünlerin anlamına göre şekillenen terimler olduklarından, yetersizlik ve beceriksizlik de aptal sözcüğünün kullanımının temelini oluşturduğundan, bizim bakışımıza göre doğru olmayan her şey için bunları abartarak kullanmaya eğilimli olduğumuz ve bu açıdan da özellikle bir şekilde aptal gibi şeklinde tepki vermek için de son derece kısır, güzel ruhlu gibi davranacağımız gerçeğini göz önünde tutmamız gerekir. Oysa buradaki bir şekilde kavramının anlamını belirlemek, aptallık ifadesinin kullanım şekli ortak ve ahlaki olarak tiksindirici olan kavramlar için eşit derecede kusurlu deyimleri içeren ikinci bir ifadeye derinlemesine nüfuz ettiğinden, daha önce fark edilen aptal ve ahlaksız kavramlarının ortak kaderleri üzerine yoğunlaşan bakış açısına yeniden yönlendirir. Çünkü entelektüel kökenin estetik ifadesi olarak sadece kiş değil, aynı zamanda iğrenç, pislik, hastalıklı, arsız gibi kullanılan diğer ahlaki sözcükler yaşam hakkında temel gelişmemiş sanat eleştirileri ve yargılardır. Belki de bu terimler anlamlarında taşıdıkları fark açısından, hatta bu fark olmadan kullanıldıklarında bile zihinsel çaba göstermeyi gerektirdiklerinden dolayı sonuç olarak ve gerçekten de yarım ağız söylenen, bu nasıl bir görgüsüzlük ifadesini dünyadaki egemenliklerini bölmek için diğer tüm ifadeler karşısında bu nasıl bir aptallık ifadesine dönüştürür. Bu iki deyimin geri kalan diğer tüm deyimlerin yerine sıklıkla kullanıldığı aşikardır. Çünkü aptal, genel yetersizliği ifade ederken, iğrenç ifadesi ise ortak ahlak çöküntüsünü belirtir ve eğer insanların karşılıklı grup algısının nasıl kontrolsüz şekilde ortaya çıktığında olduğu gibi birbirlerine neler söylediklerine kulak misafiri olunursa, sadece bu iki yanlış renkli kelimenin yozlaşmış olduğu sonucu ortaya çıkar. Belki de bu nokta üzerinde biraz durup düşünmek gerekiyordur. Hiç kuşkusuz ikisi de eğitim gerektirmeyen bir kararın en düşük seviyesini, bir şeyin yanlış olduğunu hisseden ancak tam anlamıyla ifade edemeyen ve henüz tam manasıyla oluşturulamamış olan bir eleştiriyi temsil ediyor. Çünkü bu deyimlerin kullanımı bulunabilecek en basit ve en kötü savunma ifadesidir. Bir yanıtın başlangıcı ve sonudur. Dolayısıyla bu kavramların kendi üzerinde yarattıkları bir kısa devre vardır ve dikkatle bakıldığında aptal ve iğrenç terimlerinin ne anlamda kullanıldıklarına bakılmaksızın küfür olarak algılandığını görürüz. Aslında bu argo sözcüklerin anlamı kullanımları nedeniyle içeriklerinden farklı değildir çoğunlukla. Yani birçoğumuz eşekleri severiz ama birisinin bize eşek demesi bizi oldukça rahatsız eder ve bunu bir küfürmüş gibi algılarız. Çünkü küfür aslında kendi kavramını değil, en azından ifade edemeyeceği fikirleri, duyguları ve niyetleri bir karışım olarak ele alır ve en azından bunlar hakkında bir işaret vererek bunları temsil eder. Sırası gelmişken şunu da ifade etmeliyim ki küfür aslında bunu moda olan kelimelerle ya da yabancı deyimlerle bir arada yaptığı için her ne kadar tamamıyla değiştirilse de vazgeçilemez olarak algılanır. Bundan dolayı da küfür hakkında asla tahmin edilemeyecek kadar heyecan verici olan şey, küfrün niyetine uygun ancak içeriğine uygun olmamasıdır. Ki bu durumda en açık şekilde gençlerin küstahlık ve arsızlık kelimelerini kullanmasında görülür. Örneğin bir çocuk Bush ya da Moritz diye bağırabilir ve bunu derken de gizli terimler arasındaki ilişkilerden dolayı sinirlenmeye farklı bir anlam yüklenebilir. Küfür, küstahlık, arsızlık ya da yabancı kelimelerle söylenmek istenen şey aynı zamanda şaka, slogan ya da aşk sözleriyle de söylenebilir. Tüm bunların ortak yönü ise ki aksi takdirde asla birbirlerine eşit olamazlardı, bu terimlerin hepsinin aslında bir etkiye hizmet etmelerinin yanı sıra tam anlamıyla nesnel olamamaları ve belirsiz olmalarıdır ki bu da kullanımda daha uygun olgusal ve doğru kelimelerin tüm alanlarını değiştirmelerine neden olur. Görünüşe göre hayatta bazen bu tip şeylere ihtiyaç olmaktadır ve bunun değeri de aslında o ihtiyaca göre belirlenmelidir. Ama aptalca davranışların aslında aptallıkla aynı yoldan gittiğini de söylemeden geçemeyeceğim, bu tür durumlarda ortaya çıkan şey olduğu da su götürmez bir gerçektir. Ve bu bağlamda en açık olan şey ise ana örnek ve devlet örneğinde olduğu gibi üzerinde panikle düşünülmeye çalışılan kafasızlıktır. Bir insan için çok güçlü olan bir şey eğer insanı etkiliyorsa bu ya çok ani bir korkudur ya da sürekli insanı durduran bir duygusal baskıdır ki bundan dolayı da bu insan aniden düşünmeden bir şey yapar. Ve böylesi bir durumda insan temelde tıpkı bir çocuğun yaptığı gibi çığlık atmaya başlayabilir. Ya da körü körüne bir tehlikeden kaçınabilir ya da daha kötüsü at gözlüğü takmış gibi tehlikeli bir durumun içine bodoslama atlayabilir. Ve bu şekilde kendisini yok etme, azarlama ya da inleme eğilimi bu insanı etkileyebilir. Tüm bu noktalar bir araya geldiğinde ise içinde bulunduğu durumun gerektirdiği uygun şekilde davranma eğilimi yerine her zaman için görülen ve sıklıkla hatta daima amaçsız ya da uygunsuz başka bir davranış biçimini öne çıkarır. Bu tür bir çelişkinin türü aslında panik korkusu olarak bilinse de eğer bu kelime tam anlamıyla anlaşılamazsa o zaman şiddetli bir kızgınlık, hırs, açgözlülük ya da aksine hassasiyetin tıpkı bir heyecanlanma durumunda olduğu gibi capcanlı fakat kör ve anlamsız şekilde kendisini hiçbir yerde ve zamanda asla doyuma ulaştıramayan bir panik ortaya çıkar. Korkunun yarattığı paniğe göre tam ters yönde etki gösteren bir cesaret paniğinin de var olduğu zeki ve cesur bir adam tarafından uzun zaman önce keşfedilmiştir. Psikolojik açıdan bakıldığında ise panik durumunun dışa vurulmasında olan şey ise genel olarak yüksek zihinsel oluşum göz önüne alındığında daha eski ve manevi donanımın su yüzüne çıkarak zekanın yerini paniğin almasıdır. Ancak bunun gibi durumlara kendinden önce gelen içgüdüsel davranışa gömülmek yerine en son acil durumun ve en son acil durumda sergilenen davranışın içgüdüsüne yönelten bu alan boyunca aynı zamanda zihnin felç olması ve boğulması da eklenebilir. Bu davranış tam bir karışıklık biçimine sahiptir. Gelişi güzeldir ve görünüşe göre kurtarıcı olan her içgüdüsel davranışta olduğu gibi mantıktan yoksundur. Ancak bu davranış biçiminin bilinçsizce yaptığı plan, sergilediği eylemlerin sayısını onların kalitesiyle değiştirmektir ve aynı zamanda hiç de hafife alınmayacak olan bu dalavere ise, tamamen beceriksizce yaptıkları onlarca başarısız denemenin arasından sadece bir tanesinin ancak hedefini tam 12'den vurduğu gerçekliğine dayanır. İnsanın bu denli kafasız olması tıpkı bir sineğin ta ki pencerenin açık olan kısmından tesadüfen dışarı uçmayı başarana kadar durmadan pencerenin kapalı olan tarafındaki cama çarpması gibidir. Aslını isterseniz sevgili dostlar, bu karışıklık içinde belirledikleri hedefi bir ateş darbesi ya da yaylım ateşiyle kaplamak için şarapnel ya da el bombası kullanmaktan, yani savaş becerisini hesaplayarak dikkate almaktan başka bir şey yapmazlar. Başka bir deyişle ifade edecek olursam, tüm bunlar aslında hedeflenmiş eylemin muazzam bir eylemle temsil edildiği ve hiçbir şeyin, sözcüklerin veya eylemlerin doğasını çokluklarıyla değiştirmek kadar insani olmadığı anlamına gelir. Bu durumda da belirsiz kelimelerin kullanımında birçok kelimenin kullanımına oldukça fazla benzeyen bir olgu ortaya çıkar. Çünkü bir kelime ne kadar belirsiz olursa, bu belirsizliğin ve bu kelimenin de neyle ilişkili olabileceği o kadar geniş bir kapsama sahip olur. Ve aynı şey nesnellik eksikliği için de geçerlidir. Eğer tüm bunlar aptalcaysa, o zaman aptallığın aslında panik durumuyla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz ve bu tür bir ithamın hem burada hem de ruhsal kurtuluş çabalarında aynı şekilde abartılı kullanımının modası geçmiş, ilkel ve tam anlamıyla gerçeği ifade edecek şekilde dile getirecek olursak, hastalıklı yöntemlerden çok da uzak olmadığını belirtmemiz gerekir. Ve aslında bir şeyin aptallık mı yoksa rezillik mi olduğuna dair doğru çabanın yalnızca zekanın açığa çıkmasının fark edilmesine değil, aynı zamanda anlamsızca yok etme ya da kaçınma eğilimine bağlı olduğu da bir gerçektir. Bu terimler yalnızca küfür olmayıp aynı zamanda da bunlar bir hakaret krizini temsil etmektedir. Bir olgu ya da durumun sadece bu terimler aracılığıyla ifade edilebildiği yerde suçun yakın olduğunu söylemek de yanlış sayılmaz. Daha önce verdiğimiz örneklere geri dönecek olursak, bunun gibi durumlarda resimler, onların kimin yaptığına ve nerede olduklarına bağlı olarak şemsiyelerle saldırıya uğrar ve kitaplar da sanki tüm zehirlerini akıtmışlar gibi yerlere fırlatılır. Ancak bu durumda daha önceden ortaya çıkan ve kendisinden kurtulmamız gereken insanı zayıflatıcı bir baskı da ortaya çıkar. Şöyle ki, kişi neredeyse öfkesinde boğulur, hiçbir sözcük yeterli olmaz. En genel ve en anlamsız olanın dışında kelimeler kifayetsiz kalır ve kişinin bu havayı yönetebilmesi gerekir. Patlama öncesi düşüncesizlik ya da insanın nutkunun tutulmasının derecesidir bu ve kendisini ağır bir yetersizlik durumu olarak gösterir. Bunun sonucunda da alışılmış olan ve bir şeyin en sonunda aptal olduğunu ifade eden şeffaf sözcükler türetilir. Buradaki bir şey ise aslında olayın kendisidir. Büyük ve doyumsuz cesaretin değerli olduğu dönemlerde bu cesaretin şaşkınlıkla ne denli benzer olduğunu da unutmamak gerekir. Baylar ve bayanlar, günümüzde insanlığın güven krizine sahip olduğu hakkında çok şey konuşuluyor. Şu anda tüm insanlığa yayılan bir güven krizi bu. Aslında kavramsal anlamda bunun işlerimizi özgürlük ve akılla yürütebilmemiz için gerekli olan güvenlik noktasında ortaya çıkan bir panik olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu noktada Alman kozmopolitliğinin klasik çağından insan onurunun sembolü olarak bugüne aktarılan bu iki ahlaki ve aynı zamanda ahlaki sanatsal terimlerin, özgürlüğün ve aklın 19. yüzyılın ortasından bu yana, hatta çok da sağlıklı bir şekilde tanımlanamayan daha sonraki dönemlerden bize geldiğini söyleyerek de kendimizi kandıramayız. Bu iki kavramın kademeli olarak tedavülden kalkmış olmaları ve bu iki kavramla artık hiçbir şeye başlanamayacağının öğrenilmesi ve bunların daralmasına izin verilmiş olması, düşmanlarının dostlarına nazaran daha az başarılı olduğu anlamına gelir. Bu nedenle biz veya bizden sonrakilerin muhtemelen bu değişmemiş fikirlere geri dönmeyeceklerini söyleyerek kendimizi kandıramayız. Aksine bizim ve akla dayandırılan bu sınavların yeniliğe yönelik her zaman gerekli, hatta çok arzu edilen geçişi mümkün olduğunca az kayıpla gerçekleştirme görevi bundan çok daha fazlasıdır ki, bu aslında her dönem neslinin nadiren anladığı ve sancılı olduğu kadar umut dolu da olan bir görevidir. ve daha da fazlası ise doğru zamanda gerçekleşmesi gereken fikirleri değiştirmeye devam etmeyi ihmal ettikçe neyin doğru, makul, anlamlı, akıllı ve tam ters yönde neyin aptalca ya da yanlış yansıdığıyla ilgili yararlı fikirlere ihtiyaç duyulur. Akıl ve bilgelik kavramları zayıf düştüğünde hangi kavram ya da kısmi kavram aptallığı oluşturabilir? Dönemlerle ilgili tutumlar ne denli değişirse değişsin, geçmişte yayımlanan ve oldukça bilinen bir psikiyatri ders kitabında yer alan örneği sizlere sunmak istiyorum. Kitaptaki soru şuydu: adalet nedir? Yanıtsa, karşı tarafın cezalandırılmasıdır. Ve bu örnek günümüzde çok tartışılan bir hukuk kavramının temelini oluştururken, bir yandan da bir aptallık vakası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle en mütevazı ifadelerin bile en azından zamansal değişikliklerden bağımsız bir çekirdek önerme olmadan sonuçlandırılamayacağından korkuyorum. Bu yüzden de hala bir takım sorular ve yorumlar mevcut. Bir psikologmuşum gibi kendimi tanıtma hakkım olmadığını biliyorum. Zaten böyle bir isteğim ya da niyetim de yok. Ancak bilimin bu dalına hafiften de olsa bir göz atmak, tahminimce içinde bulunduğumuz şu durumda yapılması gereken ve bundan da medet umulan ilk şey. Eski psikoloji, algı, irade, duygu, hayal gücü veya zeka arasında bir ayrım yapmıştı ve ona göre aptallık düşük bir zeka derecesiydi. Oysa günümüz psikolojisi zihinsel yetilerin temel ayrımlarını bu yetilerin önemlerinden ayırarak ruhun ve zihnin farklı görevlerinin karşıt yönlü bağlantısını ve etkilerini belirlemiştir. Böylece eski psikolojinin yöntemleri şöyle dursun, aptallığın psikolojik olarak ne kadar basit olduğu sorusuna yanıt vermektedir. Ancak günümüz psikolojisinin görüşüne göre zihinsel başarının koşullu bir bağımsızlığı vardır. Ancak en sakin koşullarda bile dikkat, anlayış, hafıza ve diğer şeyler, hatta akla ait olan hemen hemen her şey muhtemelen aklın özelliklerine de bağlıdır ki, o zaman hareketsiz deneyimin yanı sıra neredeyse çözülmez addedilen manevi olanda da zekanın ve etkinin ikinci bir tesiri ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla zeka kavramındaki algı ve duyguyu birbirinden ayırmanın zorluğu doğal olarak aptallık kavramına da yansır. Tıbbi psikoloji, örneğin zihinsel olarak zayıf insanların düşünce şeklini fakir, belirsiz, soyutlama yeteneğinden yoksun, muğlak, yavaş, dikkat dağıtıcı, yüzeysel, tek taraflı, sert, garip, çevik, dağınık gibi sözcüklerle açıklamayı denediğinde, üzerinde daha fazla tartışmaya gerek kalmadan bu özelliklerin kısmen zekayı, kısmen de duyguları gösterdiğini anlamak kolaylaşır. Dolayısıyla bu noktada aslında aptallık ve zekilik hem akla hem de duygulara bağlıdır denebilir ve birinin diğerinden daha fazla olup olmaması ya da örneğin aptallıkta zekanın zayıflığının ön planda veya bazı prestijli ve katı ahlakçılara göre de duygu eksikliğinin olup olmadığını belirlemeyi uzmanlara bırakmak istenirken, uzman olmayan bizlerse insanlara daha esnek bir şekilde yardım edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Günlük hayattaysa aptal olan bir kişinin genellikle akıldan biraz yoksun olduğu anlaşılır. Bunun haricinde zarar görmemiş doğuştan gelen bir zekanın bile engellenebileceği, engellenebildiği ve hepsinde dilin sadece aptallık kelimesine sahip olduğu bir şeye karşılık gelebileceği çok çeşitli zihinsel ve psikolojik sapmalar vardır. Oysa temelde bu kelime yani aptallık iki farklı türü ifade eder. Bunlardan birincisi dürüst ve basit bir aptallıkken, ikincisi biraz da paradoksal olarak zekanın işareti olan aptallıktır. Birincisi zayıf bir zihne dayanırken, ikincisi ve çok daha tehlikeli olanı herhangi bir şeyle ilgili olarak açıkça ve çok daha zayıf olan zeka ile ilgilidir. Dürüst aptallığı anlamak, aklı kıt olarak nitelendirilen özelliğe sahip olmasından dolayı oldukça zordur. Algısı ve sözcük dağarcığı bakımından zayıf olmakla birlikte bu kelime dağarcığını kullanırken bile beceriksizdir. Ayrıca dürüst aptallık bir şeyi çok sık tekrar ederek ezberlediği için sıradan olanı tercih eder ve o bir şeyi kavradığındaysa onun hakkında yeniden düşünme, sorgulama, analiz etme ya da onun hakkında kendi fikrini beyan etme eğilimi göstermez. Hayatın kırmızı çizgisinden hiç de azımsanmayacak şekilde uzak durur. Bu nedenden dolayı da düşünürken her daim belirsizdir ve düşünceleri ise her türlü yeni deneyimden önce kolayca durur, ancak duyularına güvenerek algılayabileceği somut şeylere bağlı kalmayı tercih eder. Dolayısıyla tek kelimeyle ifade edecek olursak, buna sevgili parlak aptallık diyebiliriz ve bazen bu parlak aptallığın ne kadar saf, muğlak ve aynı zamanda umutsuzluğa sürüklenebilecek kadar ulaşılmaz olmasa da son derece zarif bir görünüme sahip olacağını bile söyleyebiliriz. Bu fenomeni karşıt yönden gösteren ve Blauer'in psikiyatri ders kitabından alıntıladığım birkaç örnekle süslemekten kendimi alıkoymak istemiyorum. Bir embesil bizim bir hastanın yatağının başucunda duran doktor cümlesinden anladığımız şeyi şu kelimeleri kullanarak ifade eder. Yatakta yatan diğer adamın elini tutan bir adam ve orada bulunan bir rahibe var. Bu ancak ilkel bir insanın tasvir edebileceği bir ifade biçimidir. Ya da birikimlerini nasıl değerlendireceği konusunda kesin bir karara varmamış olan bir hizmetçiye birikimlerini bir kasaya koymasını ve bundan faiz kazanacağı söylendiğinde bunu bir eşek şakası olarak algılayacaktır ve karşılığında da yanıt olarak "Hiç kimse paramı korumak için bana ekstra bir şey ödemek zorunda kalacak kadar aptal değildir," diyecektir. Aslında bu davranışın içerisinde gençliğimden bu yana yaşlı ve kibar insanların algıladıkları şekilde şövalyelere has bir yaklaşım vardır. Son olarak da üçüncü bir aptala, 2 marklık bir paranın 1 mark ve 2 yarım marktan daha az değerli olduğu söylendiğinde bu aptal kişinin semptomatik olarak algısı kararır. Bunun gerekçesi de o parayı bozdurduğunda karşılığında değerinden daha düşük bir para alınır diye düşünmesidir. Bu salonda bulunan ve para bozdururken dikkatli olamayan insanlar için bu değer teorisini kalpten onaylayan tek aptalın ben olmadığımı umuyorum. Aptallığın sanatla olan ilişkisine geri dönecek olursak, bu yalın ve parlak aptallığın aslında gerçekten de bir sanatçı olduğu söylenebilir. Yapılan çok sayıdaki deneylerden birinde olduğu gibi uyarıcı bir sözcüğe farklı bir sözcükle yanıt verir ve bunu yaparken de tüm cümleyi yanıt olarak söyler. Ve ne istenirse o söylenir çünkü bu cümlelerin ya da sözlerin içerisinde bir çeşit şiir bulunur. Önce uyarıcı kelimeyi yineleyerek bu cevapların bazılarını tekrarlıyorum. Tutuşturmak. Fırıncı odunu tutuşturur. Kış. Kardan meydana gelir. Baba. Beni bir keresinde merdivenden aşağı yuvarlamıştı. Düğün. Eğlence görevi görür. Bahçe. Bahçede daima güzel bir hava olur. Din. Kiliseye gidildiğinde. Wilhelm Tell kimdi? Bu oyun ormanda oynandı ve oyun oynanırken kılık değiştirmiş kadınlar ve çocuklar vardı. Petrus kimdir? 3 kez cıvıldadı. Bu tür yanıtların naifliği ve büyük maddeselliği basit bir hikayeyi açıklamak suretiyle daha büyük ve önemli algıları tamamlayıcı olmaları, gereksizlerin, koşulların ve sahne dekorlarının ya da tamamlayıcı özelliklerin itimatla anlatımı, daha sonra Petrus örneğindeki gibi kısaltılarak dile getirilmesi edebiyatın eski uygulamalarındandır ve yazarın aptala kelime oyunu yaparak ve aşırıya kaçarak yaklaştığına inansam da, bunun içerisinde yer alan şiirsel unsur göz ardı edilemez ve şiirin aptalın zihninde tuhaf bir neşeyle tasvir edilebileceği açıktır. Ancak bu andan itibaren bu dürüst ve parlak aptallığın karşısında oldukça sofistike olan ve daima çığlık çığlığa bağıran bir tezat gibi ortaya çıkar. Bu durumsa aptallığın zeka eksikliği değil, hak sahibi olmadığı başarılarla kendini ölçmesi nedeniyle başarısızlığa uğradığını ve kendi içinde dengesiz ve eşit olmayan bir becerikliliğe sahip oluşu, kısacası zayıf zihnin sağlıktan sapmasına neden olabilecek tüm kötü özelliklerine sahip olduğu anlamına gelir. Ve normalleştirilmiş hiçbir zihin olmadığı için, daha doğru şekilde ifade etmek gerekirse, bu sapmada duyguların tek taraflılığıyla onu kısıtlamak için yeterli olmayan bir zihin arasında yetersiz bir etkileşim meydana getirir. Ancak bu yüksek aptallık gerçekte bir eğitim hastalığıdır. Fakat bunu söylerken bir yanlış anlaşılmanın da önüne geçmek istiyorum. Burada eğitim hastalığından kastettiğim şey cehalet, deformasyon, yanlış duruma getirilmiş olan eğitim, eğitim gücü ve eğitim kaynağı arasındaki uyumsuzluktur. Ve bunu tasvir etmekse neredeyse sonu gelmeyen bir görevdir. Maneviyatın en yüksek noktasına erişir çünkü gerçek aptallık sessiz bir sanatçıysa eğer, zekilik de entelektüel yaşamın düzensizliğinde, özellikle de kararsızlık ve sonuçsuzluğuna etki eder. Zaten ben de yıllar önce bu konuda şunları yazmıştım. Aptallığın uygulanamayacağı konusunda hiçbir önemli düşünce yoktur. Çünkü aptallık her yöne doğru kayabilen bir esnekliğe sahiptir ve gerçekliğin tüm şekillerine bürünebilir. Buna karşın gerçeğin yalnızca tek bir şekli ve izlediği tek bir yolu vardır ki bu da onu her zaman dezavantajlı bir konumda tutar. Ancak burada bahsettiğimiz aptallık gerçekte bir akıl hastalığı değil, aksine gerçek hayatta aklı tehdit edecek kadar tehlikeli bir hastalıktır. Dolayısıyla bizim de gerek aptallığı, gerekse zekiliği kendi içimizde izlememiz ve onları sadece büyük tarihsel patlamalarıyla tanımamamız gerekir. Peki, öyleyse onları nasıl tanıyacağız? Ya da onların belirgin özellikleri nelerdir? Günümüzde psikiyatri, onu ilgilendiren vakaların ana özelliklerini, hayatta yolunu bulma becerisinden yoksunluğu, gerçekleştireceği tüm görevlerden önce inkar etmeyi ya da aniden ve hiç beklenmeyen bir şeye karşı kullanır. Aptallık öncelikle sağlıklı olanla ilgilenen deneysel psikolojide de benzer şekilde tanımlanır. Kişisel durumlar dışında tüm koşulların verilmesine rağmen asla gerçekleştirilemeyen davranışları aptallık olarak adlandırıyoruz, diyor. Bu bilimin en yeni okullarından birinin tanınmış bir temsilcisi. Nesnel davranış yeteneğinin ve hatta verimliliğin bu özelliği, kliniğin veya maymun test istasyonunun açık vakaları için arzulanan hiçbir şey bırakmıyor olsa da, başarının doğru ya da yanlış şekilde gerçekleştirilmesi onlar için her zaman çok açık ve net olmadığından dolayı kendiliğinden oluşan olaylar için bir takım eklemeler yapmak gerekir. Dolayısıyla ilk olarak içinde bulunduğu koşullar altında yaşamaya uyum sağlama becerisine sahip bir insanda olduğu gibi aptallık ve zekiliğin yüksek derecede eş biçimliliği vardır. Çünkü uygun, profesyonelce davranışın sergilenmesine yönelik olarak gerekli bir şey, kişisel yarar için kullanılabilir veya bu kişisel yararın sağlanmasına hizmet edebilir. Ve bu arada bunu kim yaparsa yapsın, diğerini yapanın aptal olduğunu düşünme eğilimindedir. Oysa tıbbi açıdan aptallık bunlardan ne birini ne de diğerini yapmayı başarabilmektir. İkinci bir nokta ise ne uygun ne de nesnel olan davranışların inkar edilememesinin sıklıkla zorunlu hale gelmesidir. Çünkü nesnellik, gayri şahsilik, öznellik ve nesnellik yoksunluğu birbirleriyle bağıntı içerisindedir ve hayatın gamsız öznelliği kadar da gülünçtür. Ancak her ne kadar durum böyle de olsa bunların hepsini dengeleyerek nesnel bir tutum sergileyebilmek de çağımız kültürünün en büyük zorluklarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve bunun sonucu olarak da zaman zaman hiç kimsenin olması gerektiği kadar akıllı davranmamasının sakıncalı olabileceği ve bundan dolayı da her birimizin yer yer aptal olabileceğini sözlerime eklemek istiyorum. Bu nedenle başarısızlık ve yetersizlik ara sıra olabilen veya işlevsel ve kalıcı ya da yapısal aptallık, hata ve anlayış eksikliği kavramlarının arasında bir ayrım yapılması gerekir. Bayanlar ve baylar, işte bu ayrım aslında en önemli noktadır. Çünkü günümüzün hayat koşulları çok kafa karıştırıcı, çok zor, çok karışık olduğundan dolayı bireyin ara sıra sergilediği aptallıklar kolayca ve hiç fark edilmeden topluma yayılabilir ve toplumun yapısal aptallığı haline gelebilir. Ve bu durumun sonucu olarak da kişisel özellikler alanından zihinsel hatalara tutsak olmuş bir toplum algısına yönelim ortaya çıkar. Bireyde psikolojik açıdan gerçekte neyin meydana geldiği, toplumun ortak davranışlarına, ruhsal hastalıklarına, hatta aptallığa bile aktarılamasa da, günümüzde bunun örneklerinin oldukça müdahaleci olduğu bir zihinsel kusurların sosyal taklidinden söz edilebilir. Bu eklemelerle psikolojik açıklama alanı elbette yeniden aşılır. Bu açıklama ise bize güç ve diğer birçok şeye rağmen zekice düşünmenin netlik, doğruluk, zenginlik gibi belirli niteliklere sahip olduğunu öğretir. Ve bu kavramların kısmen doğuştan geldiğini, kısmen de insanın edindiği bilgi ve deneyimlerden meydana gelmesi ve bunun sonucu olarak da bir düşünme becerisi türü olarak edinilmesinden dolayı iyi bir zihin ve sağlıklı bir kafa neredeyse aynı anlamdaymışçasına düşünülür. Burada eğilimden ve üşengeçlikten başka aşılması gereken bir nokta yoktur ancak bu iki kavramın esaslarını öğrenmek gerekir. Kaldı ki çok komik bir terim olan düşünce sporu kelimesi bile gerçekte varılan noktayı ve bunun önemini ifade edemez. Buna karşın zeki olan aptallıksa akla, ruha olduğundan daha az kızgındır. Hatta burada bir his yığınından bahsedilmek istenirse zihne daha da fazla kızgın olduğu söylenebilir. Düşünceler ve duygular birlikte hareket ettikleri ve kendi içlerinde de aynı kişiyi ifade ettikleri için darlık, genişlik, esneklik, basitlik, sadakat gibi terimler de düşünmenin yanı sıra duyguya da uygulanabilir ve sonuçta ortaya çıkan bağlantının kendisi henüz net değilse zihnin, aklın bir parçası olduğunu ve duygularımızın zekilik ve aptallıkla temasın dışında olmadığını söyleyebilmek yeterli olacaktır. Bu aptallığa örneklerle ve eleştiriyle karşı çıkılmalıdır. Bu nedenle sunulan fikir hiçbir zaman yanlış olmayan ancak son derece tek taraflı olan ve buna göre zihnin derin ancak gerçek bir akla ihtiyaç duymadığı ve sadece onun tarafından kirletileceği olağan görüşten sapar. Gerçek şu ki mütevazı insanlarda sadakat, sebat, duygu saflığı ve benzerleri gibi bazı basit nitelikler birbirine karışmadan ortaya çıkar. Ancak bu niteliklerin temelde bu şekilde ortaya çıkmasının nedeni ise diğer insanlara karşı rekabetin zayıf olmasıdır. Bu noktada dostça nitelendirilen bir aptallığın sınır durumu da çizdiğimiz bu resimde gün yüzüne çıkmaktadır. Ve bu ifadeler benim gözümde iyi ve erdemli olan aklı aşağılamaya çalışmaktan başka bir şeye yaramıyorlar. Çünkü aklın yokluğunda yüksek aptallık oranı belirmiş oluyor. Bugün aptallığa hangi kavramın öneminin atfedildiği oldukça öne çıkmaktadır. Ancak bunu tamamen serbestçe ve hayali olarak söylediğimi de ifade etmeden geçemeyeceğim. Atfedilen bu önem, güvendiğimiz hislerimizin nitelikleriyle onu algılayabildiğimiz şekilde yeni bir şeye, bir kavrayışa, aynı zamanda bir karara, yenilenmiş bir ısrara, manevi ve duygusal içeriğe sahip olan ve bizden veya başkalarından ılımlı davranış gerektiren gerçeğiyle birleşir. Dolayısıyla bunun aptallıkla ne gibi bir bağlantısı olduğunu da söylemek istiyorum. Çünkü burada atfedilen önem, tıpkı eleştirinin duygusal yönünde olduğu gibi akla yaklaşabilir. Atfedilen önem kavramı aslında aptallık ve kabalığın hem ortak antitezi, hem de duyguların bugün ilham vermek yerine mantığı ezdiği, anlam kavramında eridiği genel orantısızlıktır. Atfedilen önem hakkında sorumlu olmak istediğinden daha fazla konuşmak istemiyorum ve sanıyorum ki bu kavramdan yeteri kadar bahsettik. Ancak eğer başka bir şeyin eklenmesi gerekiyorsa, bu söylenen her şeyle birlikte neyin önemli olduğuna dair kesin ve tam anlamıyla yeterli olabilecek bir teşhis ve farklılaşma belirtisi olmadığıdır. Buysa bizi doğrudan aptallık için son ve en önemli çareye götüren şey olur. Alçak gönüllülüğe. Ara sıra olsa da hepimiz aptallaşırız. Bazen kör ya da yarı kör davranmamız gerekir. Dünya sanki hareketsizmişçesine durur ve birisi de gelip aptallığın tehlikelerinden bir kural türetmek ister. Yeterince anlamadığınız yargı ve kararlardaki her şeyden kaçın. Bu olduğundaysa anında buz kesiliriz. Oysa bugün haklı olarak çok fazla itirazın yapıldığı bu durum, zihin alanında bize uzun zamandır tanıdık olan duruma benzer. Bilgi ve becerilerimiz eksik olduğu için temel olarak tüm bilimlerde erken bir yargıya varıyoruz. Ancak bu hatayı bilinen sınırlar içinde tutmaya ve mümkün olduğunda düzeltmeye çalıştık. Bunun da eylemlerimize doğruluk getireceğini düşünüyorum. Bu kesin ve gururlu, mütevazı yargıyı ve eylemi diğer alanlara aktarmaya kimsenin itirazı olmadığını ve bu aktarımın belirli bir hayat biçimine gidişin yarı yolu olduğuna inanıyorum. Yapabildiğin kadar iyi davran, olabildiğin kadar kötü ol ve yaptığın her eylemin sınırlarının farkında ol. Ancak bir süredir bu kinayelerle ilgili olarak koruyucu bir şekilde yaptığım gibi sadece bir ön çalışma olması gereken sözlerimin sonuna geldim. Ve şu anda tam da sınırda durarak artık devam edemeyeceğimi üzülerek söylemek zorundayım çünkü durduğumuz noktadan bir adım daha öteye gidebilseydik eğer, teorik olarak hala değişken olan aptallık alanından bilgelik alanına, o kısır ve genellikle kaçınılmış bölgeye gelirdik.